राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 22 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे हैदराबाद राम। सृष्टि पैदा होती है ये गुणों से होती है। अभी आया नान्य गुणे बेकरदार में दृष्टा रूपति दृष्टा जो विशास क्रूर पुरुष है जब गुणों के सिवाय अन्य कर्ता नहीं देखता तो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो गुणों से सब सृष्टि पैदा होती है, स्वयं गुणों से रहित है। पूरे वैसे परम व्यक्ति गुणों से अलग जानता है तब मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। गुणों के साथ मिलता है तो जन्म मन में जाता है। उद्गर्चनता मध्य चंदी राजसा उद्गति जाती है, मध्य गति होती है, अधोगति होती है। ये गुणों के कारण से तो गुणों से आप अलग है। गुणों के साथ अपने को माना है, ये माना है तब गुणों के साथ में हमारी गति होती है। और गति होती है सतगुण के साथ में मिल जाने से, और मध्य गति होती है रजोगुण के साथ मिलने से, और अधोगति होती है तमोगुण के साथ मिलने से। गुणों से रहित होने से अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ये ऊर्ध्वमुखी कारण गुण समोह सदस्योनि में जन्म लेने में कारण गुणों का संग है। गुणों का संग नहीं करे तो गुणातीत हो जाता है, गुणातीत अपने स्वरूप में रहता है। इससे आगे गुणातीत का वर्णन है तो गुणातीत अपने होना है। तो होना है ये बात कहने में आती है कि गुणों के साथ अपने को माना है। वास्तव में गुणों के साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध निर्गुण परमात्मा के साथ है। परमात्मा में ये गुण रहते हैं पर परमात्मा इन गुणों में लिप्त नहीं होता, वो जीवात्मा है इनमें लिप्त हो जाता है। मानो इनके साथ एक हो जाता है, एक हो जाने से गुणों के अनुसार गति होती है। और गुणों के साथ न मिलने से ये गुणी गुणों में गति रह जाती है, आप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो एक करण चेता अस्त्री आएगा इन गुणों को कैसे अतिक्रमण करता है तो भगवान का सेवन करे तो गुणातीत हो जाता है। मान सो अभिचारे भक्ति योग सेवते से गुणा समते चेता अर्जुन कल्पते। तो इस तरह से गुणों से गुणातीत होता है। तो हम सब वास्तव में स्वरूप से गुणातीत है। गुणातीत होते हुए गुणों के साथ में एक हो जाते हैं। ये अज्ञान से मूर्खता से बेसमझी से होते हैं। तो गुणों के साथ एक गुण से तीनों गति होती है, तीनों के बिजाना नाम होता है। और वास्तव में गुणातीत है हम। गुणों के साथ हम लिप्त नहीं है परंतु लिप्त मान लेते हैं विधि होती है। इस वास्ते अपने को समझना चाहिए गुणों साथ में नहीं हो। गुण बदलते रहते हैं, कभी सतोगुण कभी रजोगुण तमोगुण तमोगुण ऐसे गुण आते जाते रहते हैं। हम गुणों से अलग रहे, अलग गुणों के आते ही रहे। तो गुणों से हम अत्यतीत है ये हम समझे जाने। कैसे जाने कि ये जितने कार्य होते हैं ये सब गुणों से होते हैं। नान्य गुणे करता गुणों के सिवाय करता नहीं है। तो सत्व रज तम इति तीन गुण है, सतगुण मिली होती है, लोभ प्रवृत्ति प्रकाशकम अनामयम सुगेन बंदाति ज्ञान संगीतान निर्मल होने से और अनामय होने से निरोग होने से सतसुख सुख संगीन बंदाति ज्ञान संगीन सुख की आसक्ति ज्ञान की आसक्ति मानता है। सो समझ की आसक्ति है वो समझ वास्तव में गुणों की है, वो आप समझ से अतीत है, सुख से भी आप अतीत हैं, सुख और ज्ञान की आसक्ति से सतगुण मानता है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाम आश्रयते रजोगुण से ये पैदा होते हैं और तमस्त अज्ञान से विधि मोहन स्वर्गेरा प्रमाद आदर चिंता निवेदना थी ये मानता है, मानता है संगति होती है। तो सुख संग और ज्ञान के संग से सतगुण मानता है और बन जाता है गुण में सतगुण में। तो सुख की आसक्ति बिना हो और ज्ञान की आसक्ति भी न हो, ज्ञान कौन सा संसार के जो जानते हैं हम इतना विचर प्रवेश होकर ये समझते हैं उन गुणों की आसक्ति से ही बनते हैं। और सुख की आसक्ति भी सत्ता संजाय थे ज्ञानम ज्ञान पैदा होता है या सुख भी पैदा होता है। तो सुख जो सात्विक सुख है वो भी मानता है, राजस्थान तो मानते है ही वह सात्विक सुख भी मानता है। सुख और दुख आता है जाता रहता है, सुख में और दुख में बने नहीं, दुख से घबरावे नहीं, सुख से राजी नहीं हुए, ये राजी और नाराजी होना है ये गुणों के साथ संबंधों में से होता है। ऐसे न होकर ये तटस्थ रहे, मेरे में गुण नहीं है, सत्तम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभव, ये गुण प्रकृति से पैदा होते हैं, ये प्रकृति के साथ है गुण, मैं परमात्मा के साथ ममई वर्षो जीव लोके ये मेरा अंश है, प्रकृति स्थान ये गुण है प्रकृति में, ये सब प्रकृति में है। तो गुणों से आप अलग हो जाए परमात्मा के साथ एक हो जाए गुण सहित हो जाएंगे, गुणों से बिल्कुल आप नहीं हैं, आप गुणों के साथ में न फंसे तो गुणातीत स्वतः है। सत्तम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, इन आसक्ति से मनते हम तो पदार्थों में भोगों में इनमें हमें न फंसे, शेष गुण बनता है रजोगुण, क्योंकि मध्य तृष्ण निराशा मध्य लोग है ना, ये मृत्यु लोग इसमें रजोगुण की प्रधानता है, ऊपर के लोग में स्वर्गुण की प्रधानता है, ऐसे लोग है उसे तमोगुण की प्रधानता है। तो रजोगुण में सुख संगीन बनाती ज्ञान संगीन ये सतोगुण का मानना होता है, सुख और ज्ञान की संगत है। तो ज्ञान होता है समझ जितनी होती है रजोगुण से ऊंचा उठने से होती है, रजोगुण उठने से असली समझ नहीं आती, पदार्थों के भोगों के सब भोग में फंसते रहता है। स्वास्थ्य राग होता है, आसक्ति होती है पदार्थों में भोगों में रुपये पैसों में व्यक्तियों में वस्तुओं में, ये रजोगुण है, रजो रागात्मक विद्धि, रजोगुण है राजा रागात्मक है। तो राग होता है आसक्ति प्रियता, ये प्रियता है वो बुद्धा मानती है। तो पदार्थों प्रियता चाहिए, प्रियता चाहिए भगवान में, ये सावधानी की जरूरत है सबके लिए, सावधान प्रियता भगवान में चाहिए, भगवान प्यारे लगे, भगवान प्यारे नहीं लगते हैं तो भोग प्यारे लगते हैं, भोग प्यारे लगते हैं तो रजोगुण की मार सकती है। तो भोग प्यारे न लगे, पदार्थ प्यारे न लगे, व्यक्तियां प्यारी न लगे, इनमें राग न हो तब सतोगुण होता है। तो सतोगुण है सुख में शांति रहती है, तो शांति में वो फंसता है, सात्विक शांति भी नहीं रहनी है, शांति से ही तटस्थ रहना है, तब गुणातीत होता है। तो इस वास्ते गुणों से ऊंचा उठना है। संसार के पदार्थों में, भोगों में, रुपये पैसों में फंसना नहीं है, इनसे ऊंचा उठना। ऊंचा लखपति करोड़पति कहता कहलाते हैं, वे लखपति नहीं है, करोड़पति नहीं है, लखदास है, करोड़दास है। क्योंकि रुपये चले जाए तो उदास हो जाते हैं। लखपति वो होता है, लाख रुपया है, लाख रुपये खर्च हो जाए, चल जाए तो मन परेशान नहीं पड़े, तो वे लखपति है, करोड़पति है। रुपयों के आप मालिक हो, मालिक तब होता है रुपये आने में हर्ष न हो और जाने में दुख न हो, तब रुपयों के अधिपति हो, नहीं तो रुपयों के गुलाम हुए, रुपयों के मालिक नहीं हुए। रुपये आने से राजी हो गए, रुपये चलता नाराज हो गए, दुखी हो गए, दुखी क्यों होना है? अरे भाई रात आती है, कभी दिन आता है, ये तो आते है, इसे सुखी दुख क्या होना है? रात पड़ेगी तो दीपक करो, काम करो, प्रकाश करो, अंधेरा हो गया तो घबरा दे क्या, ये दिन हो गया तो सुखी ऐसी बात है, पर उसमें सुखी क्या होना है? ऐसे ही गुणों के आने जाने में सुखी दुखी नहीं हो। सात्विक वृत्तियां होती ऐसी है, उसमें ज्यादा सुख नहीं देना चाहिए, ऊंचा उठना है। हमारे तो वास्तव में गुणों से अधीत हो रहा है, गुणों से अधीत, गुणातीत है। सोचते सम दुख सुख स्वस्थ है, समलोषासन लोषासन बरूबर। इसका मतलब है कि सोने को बचा करके रखेगा, परंतु सोने में पत्थर में फर्क नहीं देते। एक पत्थर का टुकड़ा है और सोना है, तो वास्तव में देखा जाए तो है ये विकारी है, विकृति पदार्थ है। सोना भी पदार्थ है, एक पदार्थ है, लोहा भी पदार्थ है, एक पत्थर भी एक पदार्थ है। तो आसक्ति न हो, आसक्ति रहे तो नहीं विचार करे, आसक्ति रहे तो उनका तात्पर्य एक समर्थाव नहीं होगा। सोने को ठीक तरह रखेगा, भीतर रहेगा, पत्थर का टुकड़ा बाहरी पड़ा रहेगा, व्यवहार में फर्क होता है। पर तो सोना चला जाए तो दुखी हो जाए, ये ठीक नहीं है। सोना आ जाए तो राजी हो जाए, सुखी दुखी होना है। ये आना जाना है, ये संयोग और वियोग संसार में होते रहते हैं। संयोग वियोग से सुखी और दुखी न हुए, मन चाहा पदार्थ मिल जाए तो सुखी होते हैं, और मन चाहे चीज चली जाती है तो दुखी हो जाते हैं। ये सुखी दुखी होना है बंधना है, सुख दुखी न होना खुलना है। प्यारा मित्र आता है तो सुखी होते हैं, और शत्रु आ जाता है दुखी हो जाते हैं। व्यवहार मित्रता का शत्रुता का व्यवहार करना है, सुखी दुखी नहीं होना है। ये संयोग और वियोग में सुखी दुख होना है, ये बनना है। सुखी दुख से सुखी दुखी नहीं हो, व्यवहार कर या सभी बनना नहीं है, तो बनना नहीं, वो तो गुणों से बनना नहीं। आती रहती है वृत्तियां, जाती रहती है वृत्तियां, हो गई कभी वृत्ति अच्छी हुई, कहीं हुई रुगुणी हुई, कभी तमोगुणी हुई, कभी निद्रा आ गई, आस आ गई, अपमान हो गया। प्रमाद वास्तव में नहीं होता, निद्रा आती जाता है। इस वाले गुणातीत में प्रमाद नहीं होता। लोभ प्रवृत्ति आरम्भ कर्म नाम अश्वास रुगुण इतने चीज में बढ़ जाती है। तो गुणों के आने में आने जाने में होता है। आप स्वयं गुणों से अरहित हैं, आप सतगुण में रहते हैं, रजगुण में रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं, और इनसे अतीत भी रहते हैं। आप स्वयं नींद आती है तमोगुण में जाते हैं, पदार्थ होते हैं कदार्थ भोगों में रजगुण में रहते हैं, और शांति और सत्संग में रहते हैं तो सदगुण में रहते हैं, और वास्तव में आप इनसे अलग हैं, क्योंकि ये आते जाते रहते हैं, तो आते जाते रहते हैं, गुण एक भी अपने में नहीं रहता। देखो गाड़ी होती है, गाड़ी रेल, हरिद्वार में रेल रहती है और राय वाले में रेत रहती है और विशेष में रहती है, तो सत्व रजोगुण सतोगुण मानो हरिद्वार, रजोगुण राय वाला, तमोगुण मानो विशेष, तो तीनों में गाड़ी रहती है। गाड़ी वास्तव में तीनों में नहीं रहती है, जंगल में भी रहती है, बैठी बैठी गाड़ी जंगल भी बैठी है, रजोगुण में हरिद्वार में और राय वाले में, हरिद्वार से राय वाले जाती है, बीच में जंगल में रहती है, तो गाड़ी किसी एक गुण में नहीं रहती, एक स्टेशन पर नहीं रहती, सब स्टेशनों में जाती है और किसी स्टेशन में नहीं रहती, जंगल में रहती है। ऐसे आप गुणों में रहते हैं, गुणों से रहित रहते हैं, ये आते जाते हैं, आप अलग है और गुणों में जाना करना ये अनाजना है आपका, तो आप सतगुण में शांति में ऐसे रहते हैं, कभी जोर पदार्थों में रहते हैं, कभी नींद आलस्य में रहते हैं, परंतु वास्तव में इनसे रहित है आप, परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा का भजन है, उसमें में गुरु की मुख्यता नहीं है, सतोगुण रहता है उसमें, परमात्मा की तरफ रहने से सतोगुण रहता है, सतोगुण से ऊंचा होता तब परमात्मा होते, तो सतोगुण से ऊंचे होते हैं जो भजन ध्यान करते हैं, जप में रहते हैं, भगवान की मस्ती में रहते हैं, उन्हें मस्त रहते हैं भगवान में एकदम, तो उस समय आप गुरु से अतीत होते हैं, सुख और शांति रहती, शांति में सर रहते हैं, तब रजोगुण में सतोगुण में रहते हैं। इस वास्ते गुणों से आप अलग हैं, आप गुणों में फंसने वाले नहीं है, इस वास्ते गुणों के साथ राग नहीं लगना, राग आश्रिति, सुख संगेन बदनाती, ज्ञान संगेन और कर्म संगेन बदनाती, तमस ज्ञान वृद्धि मोद प्रमादा चिंता भी प्रमादा चिंता में रहता है। इसमें फर्क है, सतोगुण है तो सुख संगेन ज्ञान संगेन है, और रजोगुण में कर्म संगेन है, तमोगुण निद्रा से प्रभाव आवे, संगे जरूर नहीं, बिना संगी बनता है वो, इनमें संग आसक्ति और से बनता है, आसक्ति नहीं हो तो बनते नहीं, सुख संगेन ज्ञान संगेन संग न करे तरस रहे तो बनता नहीं, सतोगुण आता है बनता नहीं, ऐसे ही कर्म संगेन है, कर्म कर दिया, कर्म भक्त में सब कर्म कर दिए, कर्म कर सब सब योग्य सब सेवा कर दी, फिर आप अलग हो गए, तो सब सुख संग या कर्म संगे न बनते, कर्म के साथ आसक्ति उसे मानता है, तम जो स्वयं मानता है उसमें आसक्ति जरूर नहीं है, नहीं आस्ति है, आलस्य है, प्रमाद है, इस बात में प्रमाद आलस्य निद्रा बेचता निद्रा थी, और निद्रा आलस्य प्रमाद तुम तत्व सुन, निद्रा आलस्य प्रमाद, प्रमाद आलस्य निद्रा, इन तीनों को मन दिया ना, प्रमाद आलस्य निद्रा बेचता निबंधा थी, और तमसुदन सुख बताया वो निद्रा आलस्य प्रमाद में, तो निद्रा का आलस्य आवश्यक होता है, आलस्य का प्रमाद का आवश्यक सुख नहीं होता, इस वजह से निद्रा तो आती है, देनी चाहिए, पर प्रमाद करना नहीं चाहिए, वहां पर प्रमाद आलस्य निद्रा पे तरने बदला आती मानता है वो, और मानता जो प्रमाद है, प्रमाद आलस्य निद्रा भी मानता है, निद्रा जी बंद रहेगा, प्रमाद में ज्यादा होता है, प्रमाद से प्रमाद आलस्य में कम होता है, निद्रा में ज्यादा होता है, पर निद्रा बंद होने निद्रा आवश्यक है, प्रमाद आवश्यक नहीं है, इस बात को कम बताया प्रमाद आलस्य भी, और निद्रा आलस्य प्रमाद तो तब शुभ शुभ बताया, ऐसे उत्पन्न दर्शन, वास्तव में सुख लेकर के बनता है वो संघ से बनता है, कर्म में, तो कर्म में कर्म करना है, काम संसार करना है, पर मनना नहीं है। अरे काम कर रहे क्रिया करते हुए उसे तटस्थ रहना है, तटस्थ क्रिया में फंसना नहीं है, पदार्थों में फंसना नहीं है, गुणों में फंसना नहीं है, इनसे तटस्थ रहना है। तो संसार काम करते हुए भी उनसे ला दे रहे हैं। वास्तव में आपका स्वरूप परमात्मा के साथ एक है। ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा प्रकृति रहती है, परमात्मा परमात्मा प्रकृति में बंधते नहीं, जीव प्रकृति में बंध जाता है। ये गुण होता है प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होना ग्रह बंधते हैं, जन्म बंध में आ जाता है, गुणों में बंधता नहीं है, तब गुणातीत हो जाता है, फिर बंधन से रहित हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। गुणातीत को होता है, मुक्त को एक ही बात है। तो गुणातीत होता है कब होता है, नान्य गुण बेगतारम, एक तो कर्ता में नहीं माने, एक मान जो व्यभिचारे न भगवान का सेवन करे, तो दोनों तरह से गुणातीत गुणों से ऊंचा उठने के लिए गुणों को कर्ता माने, अपने कर्ता नान्य गुण बेगतारम, गुण वैसे परम व्यक्ति करता एक गुण है, गुण ही गुण गुण रहे, प्रगति क्रिया माने गुण कर्माने प्रति होते हैं, वर्तन थे गुना गुणेश वर्तन थे, पांच बताए गीता में, गुना गुणेश वर्तन थे, इंद्रियां इंद्रिया से वर्तन थे, नान्य गुणे व्यगता रंग नान्य और गुणे वैसे परम व्यक्ति अपने गुणों से अलग दम ले, ऐसे वो मुक्त हो जाता है। तो गुणों के बीच में बंधे नहीं, ना रजस्तो गुण में बंधे, ना रजो में, ना तमो गुण में, किन्तु ये आ जाए तो न द्वेषी संप्रता नहीं, न निवृत्ता नहीं कंक्षति, न द्वेषी समर्था नहीं, आ जाए तो उसे अद्वेष नहीं करता, चल जाए तो उसकी इच्छा नहीं करता, शत्रुघ्न तुम आ जाए चले जाए, आ जाए चले जाए, तुम्हारी देता शांति है। बहुत काम धंधे आ गए कर दिया, नहीं आएगा अपना सब काम पड़ा, व्याख्यान दे दिया, व्याख्यान छोड़ दिया, शांति से चुपचाप रहे, जैसे गुण आया गुणों में से काम कर दिया, गुणों से निर्लेप रहे, किसी गुण में फंसा नहीं। तो सत्व निधि गुना प्रकृति निबंधन थी भाव भाव देह देह नीम, देहाभिमानी को गुण मानते हैं, है तो अभिमान अविनाशी है, देहाभिमान कर देता है तो बनता नान्य गुणे बेगतारम, ये जितनी क्रिया होती है ये गुणों से होती है। आप स्वयं निद्रा आलस्य प्रमाद लोभ प्रवृत्ति आरंभ आदि कैसे रहते है, प्रकाश से प्रवृत्ति से मोह देता है, प्रकाश रहता है, स्वतः का सुख संग हर संग नहीं प्रकाश है, और रजाउन की प्रवृत्ति और प्रकाश प्रवृत्ति मोह मोह होता है, तो मोह ये व्यवहारिक मोह होता है, वो स्वरूप का मोह नहीं होता, प्रवृत्ति से मोह सभ्यता उनके साथ में चले जाए तो इच्छा नहीं करता, आ जाए तो द्वेष नहीं करता, अपने उस गुण के अनुसार क्रिया कर दी मस्त रहा, आपने पदार्थ आए और ऐसा काम कर दिया, लिप्त नहीं हुए, पदार्थ आ गए काम कर दिया वैसे ही, तो इन कार्य करता रहे लिप्त नहीं हुए। चौदहवें अध्याय में इसका खूब अच्छा वर्णन है, पांच में से अठारहवें तक है ज्यादा ज्यादा गुणों का वर्णन, गुणातीत का वर्णन है आगारी आज पूरा कई देंगे स्त्री गुणाद अतीत बहुत ही बोलो अतीत होता है, कथन चेता स्त्री गुणा दिए गुणों को कैसे अति गमन करता है, भगवान से व्यवचार भक्त भगवान का सेवन करे, भगवान को याद रखे, भगवान के नाम लगे, भगवान में मन लगावे, तो गुणों से अतीत हो जाता है, गुणों से ऊंचा उठ जाता है, ये उपाय बताया है। गुणों का उपाय नान्य गुणी व्यग्रता में ये है और भक्ति का उपाय मानस विचार में ये है, ये गुणातीत होने का उपाय है। भगवान के सन आश्रय तो भगवान को याद रखो, स्वाभाविक गुणों का जीवित नहीं होंगे, गुणों प्रश्न नहीं है, ऊपर उठना ऊंचा। धन आ जाए तो धन की आसक्ति में फंसना नहीं, धन से धन के मालिक बने रहे, मालिक धन के गुलाम मत बनो, पदार्थों के गुलाम मत बनो, भोगों के गुलाम मत बनो, उनसे परवश मत हो जाओ, उनके पीछे दब मत जाओ, उनसे पराजित मत हो जाओ, जीत रहो, जीत कर जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, कृष्ण में रहते हुए होते हैं, तो वे गुणों से लिप्त नहीं होते, गुणों से ऊपर रहते हैं, गुणों को काम कर दिया रहते हैं ऊपर, लिप्त हो जाते हैं, गुणों फंस जाते हैं। तो लखपति कहता है, वो लखपति तब होता है लाल रुपये में खर्च हो जाए, चल जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, कोई फर्क नहीं है, काम करने फर्क होगा, गुणों का अनुसार होगा, पर दुखी नहीं होगा कभी, रुपये चला जाए तो दुखी नहीं होगा, ब्याह जा तो कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से कभी आदर सत्कार हो जाए तो सुखी नहीं होगा, निरादर सत्कार हो जाए तो दुखी नहीं होता, सुखी दुखी होता है तो गुणों में फंसा हुआ है, सुखी दुखी हो जाता है, सुखी दुखी नहीं हो गए, अपने परमात्मा में रहे, भगवान को याद रखे, भगवान बना रहे, वो गुणातीत हो जाता है। तो हरदम भगवान में रहता है, भगवान को याद करता है, ये सब के लिए बढ़िया चीज है। नारायण नारायण नारायण नारायण, संसार में रहते हुए संसार से ऊंचा उठना है, संसार में रहना नहीं है। नारायण नारायण नारायण।